چنان سرمست و حیرانم من امشب که خود را هم نمیدانم من دل از انسان که دل از انسان که میابی خراب یقین میدان از انسان من شد گهی شمع گهی شمع گهی پروانه گهی جان گاه جانانم امشب کفرم من امروز گهی با ظلمت کفرم من امروز گهی با نور ایمانم من امشب یا Thank you. در ذوق ادب امشب مداری چه بس مجنون و هی رانه من امشب آخ یارا زیبد که ز درگاهت نومید نگردد باز آن کس که به امیدی بر خاک درت افتد. این هم برگ سبزی بود تحفه درویش. آنچه شنیدید برنامه شماره 124 برگ سبز بود که با شرکت آقایان عبادی، فاخته‌ای و کسائی تنظیم یافته است. آهنگ ماهور، اشعار از عطار، گلچین معانی، مولانا، عراقی، گوینده روشنک.